nie pokona specjalisto. Wykształcony na papierze ekonomisto. Edukujcie dzieciaki, nie wsadzajcie do paki. Ale edukacja trwa i kosztuje. Pieniędzy brakuje, wszyscy tam to chuje. Każdy chuj żałuje, więc tanie jest dać skurwysynom w błękicie. Kolejne prawo, by spierdolić komuś życie. Tak, zły, bo wy policyjne skurwysyny. Robicie akcje, was korumpują, a my cierpimy. Zły, trans 5-2, tak, źli, drużyna A, tak, zły, jeski skład, tak, zły, SLU gang, tak, zły, jest Poznań, tak, złe, WLKP, pozdrowienia SBCRN, RW, tak.